Milattan önce, milattan sonra. Hazırlayan ve sunan Nermin Bayçın. Merhaba, milattan önce, milattan sonra da Açık Radyo'da 94.9'dayız. Konuğum bugün Doktor Gürkan Ergin, İstanbul Üniversitesi Eski Çağ Tarihi'nde kendisi asistan. Hoş geldin Gürkan. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, biz haftalardır, yani birkaç haftadır daha doğrusu bir demokrasi dosyasını açmıştık. Tabii kökenlerinden itibaren başlayarak. Fakat bir türlü bir yerlere gelemedik bu demokrasi konusunda. Yani biz de bir açılım yapalım dedik ama fakat kapanmıyor. Kapanmadığı gibi de bir yerlere de gelemiyoruz. Ama sonuç olarak tabii demokrasi deyince bir antik Yunan dünyasından, evet, yani Atina özellikle demokrasisinden, doğru, söz etmemek imkansız. Ki hatta bazı temalarını da özellikle demokrasinin esas ayaklarında onların bir takım belirlediği haklar var ki bugün hala bilmiyorum bunun ne kadar sahibiz, çok iyi bilirsin mutlaka, işte seçme evet, özgürlüğü, eşit söz hakkı, herkesin belirli bir yere gelme hakkı. Evet, yani aslında iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Atina demokrasisi, evet, bizim demokrasinin babası aslında, doğduğu yer. Ama aynı zamanda da şu anda bizim algılayamayacağımız ya da bize aslında çok farklı gelen, anlamsız gelen bazı uygulamalar da aynı şekilde. Yine Atina demokratik dediğimiz Atina'da çıkmış, işte kadınların oy kullanamaması gibi ya da kölelerin de aynı şekilde oy kullanamaması gibi çeşitli özellikler de var. Yani demokrasi derken şimdiki gibi bir demokrasiden de her zaman söz edemeyiz. Ama Atina'nın başardığı şey katılımcılığı sağlaması ve meclis sistemini ve yürütme yargı sistemini belli bir kurala oturtmuş olması. Dolayısıyla o anlamlarda bizim şu andaki modern demokrasilerimizin, meclislerimizin temelinin atıldığı yer olarak düşünebiliriz. Tabii şunu da söylemek lazım. Şimdi orada doğrudan temsil vardı. Evet. Çünkü az, nüfus az. Dolayısıyla evet, genç erkekler, belli yaşını doldurmuş genç erkeklerin vatandaş olarak orada oy vermesi, duruşmalara ya da işte oylamalara katılması kararları daha kolaydı. Biraz daha doğrudan bir demokrasi vardı. Şimdi bizimki gibi temsili bir demokrasi yoktu. O yüzden biraz daha avantajlıydılar belki. Hani değişik seslerin duyulması açısından. Evet, köylüsü de kasabası da elini kaldırıyordu, evet, oy çokluğuyla. Biraz öyle bir şeydi. Dolayısıyla nüfusun az olmasının getirdiği ve insanların birbirini tanımasının getirdiği bazı avantajlar ya da hem avantajları da var diyelim hem dezavantajları da var aslında, ama dediğim gibi doğrudan demokrasiye daha yakın bir sistem orada işliyordu. Evet, daha önce de söylemiştin, hatta doldurmak için değil mi şeyleri genellikle, tabii tiyatrolarda, antik tiyatrolarda, evet, yapıyorlar bu karar, oylama şeylerini, seçimleri falan. Hatta köylerden insanlar. Evet, de... evet, yani bunu biz şimdi yapamıyoruz da, yani daha doğrusu bizde tabii ulaşım ve farklı iletişim kaynakları ile biz bunu şeyde de yapabiliyoruz. Uzaktan da oy kullanabiliyoruz mesela, işte şeylerden, sınırlara falan giden vatandaşımız. Burada Atina'da mesela Atina hükümeti ya da devlet diyelim para ödüyordu. Uzaktan gelecek olanların yol parasını falan karşılayarak merkeze getiriyordu, başkente getiriyordu, Atina'ya getiriyor ve burada oy kullandırıyordu. Bu tip hani olanaklar da sağlıyordu. Katılımcıdan kastım buydu zaten. Yani bu tip bir sistemi oturtmuş olmaları ya da işte o sırada işte tiranlığa yönelmiş olan, tiranlığa eğilimi olan devlet adamlarını şey yapmak için, sürgüne yollamak için oylama sistemi vardı. Ostrakismos dediğimiz, evet, küçük çanak parçalarına isimler yazılıyordu. İşte vatandaşlar kimi çok tehlikeli görüyorsa şey için, demokrasi için, Atina demokrasi için bunları yazıyorlar ve bu kişi dediğim gibi 15 yıla varan sürelerle, 20 yılı varan sürelerle bazen sürgüne de gönderilebiliyordu. Yani gayet böyle doğrudan ve hemen sonuç alabilecek kararların çıktığı bir sistemdi. Evet, ama tabii tabii düşünürler, antik dönem düşünürleri daha çok işte örneğin mesela Platon başlı başına veya Sokrates daha elit insanların, daha entelektüel insanların, hatta biraz böyle monarşiyi andıran yönetim sistemlerini, biçimlerini aslında öneriyorlardı. Aslında çoğu için ilginç bir şekilde demokrasi çok da akıllıca bir şey değil. Çok fazla ses çıkıyor her kafadan ve işte dediğimiz gibi hani şimdi de güncel bir şey oldu ya, hani dağdaki çobanın oyuyla şeyin oyu hiç bil olur mu? Aynı şekilde yani aynı şeyi onlar da konuşuyorlardı, tartışıyorlardı. Özellikle tabii filozoflar. Evet. Hani eğitimli insanla başka insanların oyunun bir olamayacağını, bunların doğrudan oy vermesinin iyi bir şey olmadığını, çünkü çok çabuk manipüle edildiklerini, demagoji üzerlerinden çok demagoji açık yapılabileceğini falan iddia ediyorlar. Dolayısıyla onlar için biraz daha soyluların söz sahibi olabileceği, soyluların halk için karar verebileceği bir sistem ya da bilge bir kralın. Bilge ve ahlak sahibi. Evet, bilge ve ahlak sahibi bir kralın yöneteceği bir toplumun daha iyi sonuç vereceğini, daha iyi yönetileceğini düşünüyorlardı. Yani evet, demokrasi derken filozoflar da hani bu yerden de böyle düşünceler vardı. Sanıyorum yani bugün de herhalde aynı şey, sorunlar evet, gelip gidiyor. Evet. Ama sonuçta çok uzun bir yolculuktayız. Yani genel anlamda insanoğlunun sürecine baktığımız zaman ne ki diyeceksin şu birkaç yüzyıllık olay. Evet, bir de şeyi sormak istiyordum. Demokrasinin yani etimolojik olarak anlamı nedir? Köylükle bir bağlantısı var mı? Yani hepimizin bildiği gibi Demos ve Kratos, yani Demos halk, Kratos güç, yani halkın gücü, halkın erki anlamında kullandığımız bir sözcük bu. Milletin tabii, egemenliği. Milletin egemenliği an falan da diyebilirsiniz. Evet. Ya da halk belki daha şey oluyor, millet hani antik çağda tabii çok doğru, böyle yok. Kullanılabilecek bir şey değil her zaman. Tabii Demos diyoruz ama şimdi konularımızda da hani ileride konuşacağız. Hani halktan kasıt ne? Çünkü isyanlara baktığımız zaman halk dediğiniz kişilerle aslında işte üst sınıflar arasında da çeşitli sorunlar çıktığını görüyorsunuz. Yani ve bu sorunların çoğu da halkın yerel yönetimlere daha çok bağlı kalması, ama üst sınıfların mesela Roma'ya karşı tabii aralarında çıkar ilişkisi olmasından dolayı daha Roma yanlısı bir tavır izlemelerine sebep oluyor. Yani halk derken burada halk bile antik çağdaki kaynaklara baktığınız zaman farklı şekillerde anlaşılabiliyor. İşte biraz güruh, kalabalık, hani nereye çeksen oraya gidecek bir şekilde de kullanıldığını görüyoruz. Tabii mesela şey var, çok önemli, demagoji, yani konuşma sanatı çok önemli. Evet. Yani burada köklü aileler, kentlerin veyahut da iktidar sahipleri veyahut da işte o soy diyelim, iyi eğitim almış olan insanların en önemli şeyi bir konuda, değil mi? Konuşma evet, sanatı adı da var yani. Evet, retorik, belagat sanatı dediğimiz sanat. Bu evet, her soylu sınıfı, yani sadece Yunan için İkna kullanmıyorum. Etmek. Roma döneminde de yine üst sınıfların, aristokratların aldığı eğitimlerden bir tanesi. Amaç burada tabii ki hani doğruyu söylemek değil, yani neyi söylediğinizden çok nasıl söylediğiniz nasıl önemli. Aynen. Ve bu gerçekten hani bizim üniversite, yüksek okul ya da üniversite düzeyinde verilen eğitimlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar çok önemli. Niye önemli? Yine hani ileride belki gene konu gelirse bahsedilebilir. Çeşitli eyaletlerin ya da şehirlerin Roma Senatosu'nda davaları görülüyor. Bu davaların bir kısmı işte görevini kötüye kullanan valiler ya da rüşvet alan valiler, bürokratlarla ilgili oluyor. Ve bu gibi durumlarda şehirler böyle iyi söz söyleyen, söz sanatına hakim, iyi retorik sanatına hakim avukatları tutuyorlar. O açıdan da önemli. Yani çok nasıl söylendiği çok önemli. Çünkü haksız olsanız bile haklı olabilirsiniz. Olabilirsin. Bu şekilde. işin pratik anlamda şeyi bu. Tabii aynı zamanda belagat sanatının bir önemi de tabii soylular için ya da daha doğrusu bu soylular bir şekilde onlardan beklenen siyaset arenasına çıkmaları ya da işte askerleriyle beraber işte fetihler yapmaları vesaire. Dolayısıyla topluluğa karşı konuşmak çok önem arz ediyor bu gibi durumlarda. Çünkü ikna etmeniz lazım, evet, insanları. Dolayısıyla hem senatoda konuşurken Roma'da senatörlere karşı hem de askerlerinize karşı konuşurken belli bir şey yakalamanız lazım. İnandırıcılığı en azından o vurguyu o şeyi yakalamanız lazım. Dolayısıyla o açıdan önemli. Yani antik çağ önemli eğitim şeylerinden bir tanesi. Tabii kaynaklara yazıya dökülmüş olanlara baktığımız zaman aslında çok güçlü de bir dil bu. Yani öyle hani sıradan doğaçlama yani gelmiş gibi gözükmüyor. Yani hakikaten tabii hepsi çok hazırlanıyor iyi. Önceden herkesin çok konuşma. Çünkü bazı konuşmalar elimize geçen antik kaynaklardan geçen bazı konuşmalar hazırlık konuşmaları. Yani son halleri verilmemiş ama müsvedde olarak ya da müsveddeden biraz daha iyi durumda olan şeyler, kaynaklar, yazılar, bazı tabii söylevler böyle alıp mesela. Okumuyor değil mi? Yani ezberliyor bu konuşma. Tabii yani sanırım ezberliyor. Ekran önden geçmiyor. Yok evet bazılarımızın gibi değil. Gayet bunu şey yapıyorlar, ezberliyorlar, konuşuyorlar ve hani şey yapıyorlar, çalışıyorlar. Ayna karşısında tabii bizim bildiğimiz anlamda ayna yok da hani bronz aynalar evet var. Ya da işte Demosthenes'in ünlü şeyidir, ağzında çakıl taşlarıyla konuşmuş. Düzgün telaffuz etsin diye ağzında çakıl taşlarıyla konuşurmuş. Diksiyonu düzgün olsun diye. O açıdan önemli yani karşınızdakini ikna etme açısından. Belagat sanatı önemli bir evet sanat. Gürkan, senin çok önemli bir tezin var. Yani ben bunu duyduğum zaman çok heyecanlanmıştım açıkçası. Zaten biraz tabii demokrasinin kendi içinde çok da oturan bir konu bu. Senin tez konun Anadolu'da isyanlar. Şimdi ama biz buna geçmeden önce dilersen bir müzik arası verelim. Evet. Ama müzikleri sen seçmiştin parçaları. Lütfen tanıtırsan. Evet, Depeche Mode günü yaptım bugün biraz. ilk parça Depeche Mode'un son albümünden Wrong olsun. Benim çok beğendiğim. Wrong. Wrong. Wrong. Wrong. I was born with the wrong sign in the wrong house. Oh, Evet, milattan önce milattan sonra da devam ediyoruz. Açık Radyo'da 94.9'da konuğum Doktor Gürkan Ergin, İstanbul Üniversitesi Eski Çağ Tarihinden, asistan aynı zamanda orada ve onun biz tabii demokrasi açılımıyla biz de bir yapalım demiştik programın başında, öyle belirtmiştik. Gürkan'ın konusu dolayısıyla ne derler, demokrasi hani vazgeçilmez koşulları yani diye sıralanır, evet, ya. Evet. Tabii sonuçta bu bir yönetim rejim meselesidir. Birileri mutlaka hoşnut olmayacaktır. Yani. Tabii demokrasi anlamında yani rejimin altında değil ama. Yani demokrasi dışında emperyalizm de, yani sırf demokrasi de değil. Hani evet. Emperyalizme karşı da, çünkü lafınızı bölmüş gibi oluyor. Yok ama, hayır. Yani tezin aslında tam adı Roma döneminde, Roma hakimiyeti altında Anadolu'daki isyanlardan bahsediyorum. Tabii demokrasi derken burada, şimdi Roma'nın tabii ki demokrat olduğunu iddia etmeyeceğim burada. Ama şehirlerin kendi yönetimlerini Roma büyük ölçüde serbest bırakmıştı. Tabii kendi düzenlemelerini de yapmıştır ama şehirler hala demokrasi idealini kendileri yaşatmaya devam etmişlerdir. Yani o demokrasi kendi yönetimleri içerisinde, kendi egemenlik alanlarını devam etmiştir. Dolayısıyla bazen bazı sorunlar bu şehirlerin bu yönetim tarzlarından da ya da Roma'nın bazı şehirlerin kendi iç işlerine karışması ve yeni düzenlemeleri gitmesinden dolayı da sorun çıkmaktadır. Yani demokrasiden kastım o anlamda, yoksa Roma'nın kendisinden değil, ama şehirler tek tek bu ideali devam ettirdikleri için arada bir sorun oluyor tabii. Yani Roma ile emperyalist bir yönetim biçimiyle, tarzıyla daha farklı bir kökten gelen, daha farklı gelenekten gelen bir yönetim biçiminin aralığında bazı çatışmalar olması çok kaçınılmaz bir şey. Evet, şimdi tabii Roma çok geç, yani Yunan kültürüne baktığımız zaman demokrasinin doğdu. Tırnak içinde tabii, bu pek çok tartışılabilir yanları var. Başladı 2500 yıl önce başlamış, evet, bir şeyden söz ediyoruz. Bir yönetim sisteminden Yunan, antik Yunan dünyasında. Ve ondan sonra karşımıza değil mi 1. yüzyılda milattan önce aşağı yukarı Roma ve ondan sonra da evet, Roma yani tam çıkıyor 1. yüzyılda artık hani bütün Akdeniz'in hakimi olarak, evet, karşımıza çıkıyor. Çünkü birdenbire bütün rejim. Peki Atina'nın böyle bir birikimi, kültürü ve geleneği varken, yani demokratik bir devlet sistemi rejimiyle kent devletleri biçiminde kendini yönetirken, evet, bu şeyi, Roma'nın bu emperyalist sistemini nasıl karşılıyor veya Roma niçin etkilenmiyor bu sistemden? Aslında etkilenebilirdi. Şöyle etkilenebilirdi. Biliyorsunuz Roma'nın bulunduğu yerde, yani Roma şehrinin hemen güneyinde, yani çizmenin ucu dediğimiz yerlerde Yunan kolonileri vardı. Bu koloniler de aslında Yunanistan'daki şehirlerin kurduğu kolonilerdi. Şimdi burada da demokrasinin geliştiği yerler var ama aslında buranın karakteri çok daha farklı Yunan anakarasındaki şehirlerden. Daha çok tiranların yönetimde oldu. Mesela Siraküza, yani bugünkü Siraküza dediğimiz, ha, evet, şehir ve buna, evet, benzer diğer birçok yerlerde, şehirlerde daha çok tiranlar ön plandaydı. Ha tabii, bütün Yunan kentleri demokratik değildi. Evet, ayrıca değil tabii, yani aha, biz şu tabii anda bunu demokrasi söylüyoruz ama şunu da belirtmek lazım. Elimizdeki kaynakların büyük kısmı Atina'nın nasıl yönetildiğiyle ilgili. Yani Sparta'ymış, evet, Teba'ymış ya da buna benzer diğer şeylerin için elimizde doğru düzgün kaynak yok. Mesela Aristoteles'in yazdığı bir Atinalıların devleti diye bir evet, kaynak var. Bu Atinalıların devleti, Atinalıların işte yönetim biçimine, hı-hı, şey yapıyor. Başından itibaren işte yapılan reformlar, işte kimler nasıl seçiliyor, hangi şeylere gidiyor, görevlere atanıyor falan, bunların hepsi, ama başka şeyler için yok. Şehirler için yok. Ama Aristoteles'in yazdığını biliyoruz ama bize gelmemiş. Dolayısıyla yazıtlara da baksanız, başka kaynaklara da baksanız hep büyük ölçüde Atina'da demokrasinin nasıl işlediğini biliyorsunuz. Diğer şehirlerde bu işlerin nasıl yürüdüğünü, gerçekten Atina'daki gibi mi yürüdüğünü bilemiyorsunuz. Roma'ya baktığımız zaman tabii Atina'ya göre Roma'nın gelişimi biraz daha geç, geriden takip ediyor anlamda bakarsanız. Yani işte filozoflar, ilk filozoflar İonya'da çıktığı zaman ya da Atina'da demokrasi falan, evet, 4. yüzyılda kurulduğu zaman Roma'da öyle bir şey yok. Yani Roma'nın demokratik olduğunu söylememiz biraz zor. Şimdi Polibios ki kendisi bir Yunanlıdır ve 3. Kartezya Savaşı sırasında Roma'da bulunmuştur. Kaçıncı yüzyılda? Bu 2. yüzyılın ortaları. Milattan önce tabii ki. Şimdi onun dediği şu, hep bu etkilemiştir Roma bir şeylerini. Roma hakkında yazan modern tarihçileri. Polibios bunu bir dengede görür. Demokratik demokrasi, monarşi ve aristokrasinin bir karışımı, dengeli bir karışımı olarak bakmaktadır Roma'ya. Tabii bunu söylerken de kendi Yunan geçmişinden bakarak bunu söylemektir. Ama biz bunun böyle olmadığını biliyoruz. Daha çok belli ailelerin elinde toplanmış güçlerden, güçten bahsedebiliriz, iktidardan bahsedebiliriz. Ve Roma'nın gidişatını tarihi anlamda ve askeri anlamdaki yolunu çizen bu aristokratik aileler genelde olmuştur. Halk nezdinde de tabii ki halkın da katıldığı, gerçekten katılımcı olduğu noktalarda var. Meclisler var bu şekilde. Kürya meclisleri ve buna benzer meclisler var. Ama üst şeyden bakarsanız, üst düzeyden baktığınız zaman asıl bu işlerde belirleyici olan, dış politikada özellikle belirleyici olan Atina'nın tersine belki biraz daha farklı olarak aristokrat aileler olmuştur. O anlamda bakarsanız demokrat olduğunu söyleyemeyiz. Bu ailelerin üyelerinin askerde elde ettiği başarılar çok önemlidir. Fetih çok önemlidir. Ve buna benzer şeyler çok önemlidir. Dolayısıyla Atina'da bu yok. Yani aslında Roma'da Roma'nın bu kadar başarılı olmasının sebebi de Atina'daki, daha doğrusu Yunanistan'da bu kadar parçalanmış bir durumun olmaması Roma'da. Sürekli şehirler birbiriyle mücadele halindeler. Bunun da sebebi Yunan idealinde tek özgür yönetim, kendi kanunlarını yapabilme gibi ideallerin çok baskın değerler olması. Bu yüzden birisinin altında yaşamak, başkalarının kanunlarına tabi olmak Yunan şehirleri için pek de kabul edilebilir bir şey değil. Ama Roma erken dönemden itibaren etrafındaki şehirleri bunu başarıyla entegre edebilmiş. Tek başına bir güç olarak, diğer tabii çoğunlukla savaş yaparak. Fakat önemli bir noktada bu kişileri, yani bir şekilde fethettiği topraklardaki yaşayanları da entegre etme başarısını göstermiş. Onlara bir şekilde vatandaşlık hakkı tanıyarak, şey olarak derece derece tanıyarak, aynı kendilerine, yani Roma vatandaşlarına sahip olduğu hakları yavaş yavaş bu kişilere tanıyarak o entegrasyonu erken zamanlarda sağlayabilmiş bir, yani Latin birliği dediğimiz o birliği sağlayabilmiş bir şey. Evet. Peki Roma bir ulusal kimlik oluşturdu mu? Hani çünkü ulusal kimlik, ulusalcılık hani çok çok geç dönemlerde ortaya çıkmış bir şey. Peki Roma'da bu nasıl bir buna ilişkin bir izdüşüm var mı? Roma'nın ulusal olması demek bunu daha çok ırktan ziyade, çünkü eğer imparatorluk dönemine bakarsak artık o kadar yani sadece Roma vatandaşı şu Romalara ait bir şey değil. Yavaş yavaş işte Anadolu'da ya da başka yerlerdeki soylu aileler, aristokrat ailelere bu haklar tanınıyor. Ve daha sonra, daha ileride bütün imparatorluktaki bütün insanlar Roma vatandaşı sayılmaya başlıyor. Romalıyım diyor değil mi? Evet, Romalı yani, olarak Romalı tanıtıyor kendini. Olarak, ama bu Romalılık yani şu anlamda bir Romalılık değil. Yani bütün Romalıların adetlerini, geleneklerini, göreneklerini, değerlerini kabul etmek anlamında değil. Tamamen yasal bir anlamda, üst bir kimlik olarak belki düşünmeniz daha doğru olabilir. Ama Roma hiçbir zaman yani vardır tabii ki de, genel olarak bakarsanız şehirler bazında, halklar bazında çok empoze ettiği bazı şeyler yoktur. Mesela yani amfiteyatro, gladyatör oyunları mesela. Anadolu'da hiçbir zaman hani zorla yaptırılmamıştır. Anadolu'da kendi inisiyatifiyle bu işi yapmış olan şehirler vardır. Ama Roma bunu empoze etmemiştir. Ya da herkes Latince okuyacak diye bir empozesi olmamıştır mesela. Ayrıca Romalı yazarlar da Romalıların bu kadar bir dünya devleti olmasını övmüşlerdir. Herkesin o Romalı kimliği altında yaşıyor olmasını. Bunu isterseniz pratikte bu kadar belki sorunlar her zaman vardır. Ama genel olarak Romalıların bakış açısının bu şekilde olduğunu, biraz daha pozitif olduğunu söylememiz mümkün olabilir. Evet, bir de kendileriyle çok çok övündüklerini biliyoruz. Ama biraz süremiz süremiz dolmak üzere, doğal olarak tabii evet. Övecekler. Daha doğrusu bitti. Fakat biz gelecek hafta devam ediyoruz Gürkan Ergin'le birlikte. Ve doğrudan bu kez isyanları, tabii yönetimlerin, rejimlerin olmazsa olmaz koşulu olan isyanlar evet. ve başkaldırıları doğrudan gireceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Milattan önce, milattan sonra. Hazırlayan ve sunan Nermin Bayçın.